الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم بره تركه بالا يعني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بھائی اور دوست ایک آیت نے پڑھ لی اس حدیث پڑھ لی آیت میں فرمایا گیا ہے آدمی کوئی لفظ نہیں نکالتا اپنی زبان سے مگر یہ کہ اس پر ایک سخت نگران میرے احباب مقرر ہوتی ہے جو اس کو نوٹ کرتا ہے اس کا ریکارڈ رکھتا ہے حدیث شریف جو پڑھی تو اس کا مفہوم ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی میں یہ بات ہے تو وہ لاجانی یہ فضول بے فائدہ بات کو چھوڑ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو قوتیں دی ہیں ان میں سننا بولنا دیکھنا یہ بہت عظیم قوتیں ہیں سورہ دار میں تذکرہ کیا ہے تو فرمایا کہ خلق الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلق الانسان من نطفه امثال نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا کیا انسان پر اصل ایمان نہیں گزرا چلتے یہ ہے کہ جب کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا ہم نے اس کو دو نسخوں کے ملنے سے پیدا کیا پھر ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا سننے کو دیکھنے سے پہلے کس طرح کیا گیا آج کہتے دیکھنا بڑی نعمت ہے اور قرآن نے سننے کو دیکھنے سے پہلے کرتے ہیں ایک آدمی ماتر زیادہ اندر پیدا ہو جائے ماں کے اندر پیدا ہو جائے یہ آدمی سوائے سب چیزوں کے تقریباً ساری چیزیں سیکھ سکتے اس کی سماعت سننا دوست میں نے سرگودا میں نابینا آدمی ایم ایم میتھمیٹکس دیکھا لیکچر اس کا دوسرا بھائی نابینا وہ ایم ایم بی ایڈ ٹیچر میرے سے کہا کہ یہ میتھمیٹکس ہے یہ تو لکھنا لکھانا اور یہ تو بڑا مشکل حساب کتاب ہوتا ہی آپ نے کہتے کیا اس نے اگر آواز بھائی تو وہ بکسا میرا لے کر آیا بکسا لے کر آیا تو 1% اور 100% اور سارے وہ بنے ہوئے سینیوں کی شکل میں یہ آگے سیتا اور سائن کو سائن چل جاتی ہے بڑا اور کیا کیا چیزیں ہوتی لاگرزم مورنٹی لاگرزم پتہ اب کیا کیا چیزیں ہمارے وقت میں تو لاگرزم نیا گیا ہے وہ جگہ ساری چیزوں کے سمبل ہے بنے ہوئے بچے میں تو ایک تو ہم ایک کو لگاتے ہیں ساتھ دو کو لگاتے ہیں بارہ جاتے ہیں اس کو تین کرتے ہیں بارہ یا لگایا ہوا تھا اس کو ہاتھ پیرا پتا چل جاتا ہے کہ 212 ختم ہوئے جب سے بالکل آدمی میں میٹرک پڑھ سکتا ہے کہ کیا گئے سعودی عرب کا وزیر اعظم اور قاضی القضاء کافی اثر درد ہے عبداللہ بن باز عبدالعزیز بن باز رہا ہے عبدالعزیز بن باز رہا عبدالعزیز بن باز رہا ہے یہ مدینہ مفتی کا بادشاہ سر رہا ہے پھر ان کی حکومت کا وزیر اعظم رہا ہے وزیر اعظم ایسا ہوتا ہے کہ سارے قاضی اس کو مارتے ہیں تو یہ آدمی نابینا تھا لیکن اگر سماج نہیں سننا نہیں ہے تو جو آج جو جس آدمی کو سننا نہیں ہے یہ آدمی گنگا ہوگا فضلہ گنگا اور یہ پھر کچھ نہیں تو گنگا کا سکول ہے فضل آباد میں وہ اسے اشاروں سے ان کو پڑھاتے رہتے ہیں. اور حضرت اجیز بات تھی کہ ایک میں لاہور کا تھا تو ایک تبلیغی جماعت حیدرآباد سے گموں کی آئی ہوئی اور وہ گونگے بیان کرتے تھے اشاروں میں, اور ان کے ساتھ ان کا ٹیچر تھا, وہ ترجمہ کر کے لوگوں کو سنا رہا تھا, باقی وہ پوری بات ہوتی تھی اشارے ان سے ہوتے تھے. اللہ صاحب نے ہمیں پیدا کیا کہ سر وہ بڑے بڑے کسی کو بھی سنا ہے, وہ نے کہا کہ ان کی زبان میں اگر آپ کہیں کہ چور ہے, چور کا خطرہ ہے, چور ہے لگا, تو کس سے کہیں گے کیسے کیسے چیز سے کسی کو پکڑ کے سال بات کرتے پھر سمجھ جاتے ہیں کہ چور کا تذکرہ کر رہا ہے. تو نے کہا کہ پنجاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ پنجابی کے سمبلن کے پاس کیا ہے, پنجابی کے سمبلن کے پاس ایسے یعنی وہ مینار پاکستان اور لاہور حیدرآباد کا کوئی کوئی چیز اور سندھ کا کوئی خاص ہے جیسے ٹوپی ہے, اور امریکہ سے پٹھاروں کا کیا ہے, سندھ کا پٹھاروں کا جو ہے تو لالوں کے ساتھ کیا اور ایسے کیا تو ویسے کیا رکھتے کیا مطلب ہے. انہوں نے کہا کہ دماغ بڑا چرگ ہوتا ہے اور وہ بند اس پار ڈالتے ہیں, تو ایک ایسا کیا بھائی بتے پارے بھائی ٹوپی ہے اور دماغ چرگ ہو چکی گوگل تو بڑے کر سکتا ہے بیاض کو دینا سنایا, اور آدمی کے ہمارے خراب ہو تو میں ڈالا جاتا ہے تو کیسا انہوں نے کہا کہ اس طرح ماسی کے خلاف اس میں ڈالا جاتا ہے پورا بیاض خیر آدمی یہ کر رہا تھا اگر آدمی بہرا ہو تو کچھ نہیں بہرا جو ہے وہ ماسک پرزاد نہیں ہوتا ہے, اور یہ ڈسیبل اسکولوں کے جو ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ کوشن کر کے کچھ ان کو سکھایا ہوا ہے, یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اس کی حیرت ہوتی تھی کہ عام لوگ کہتے ہیں کہ نظر بڑی ہے, آنکھیں بڑی نعمت ہیں, اور اللہ پاک نے کہا کہ کان بڑی نعمت ہے. واقعی زندگی میں آدمی کہتے ہیں تو کانوں کو بہت کچھ نہیں سننے سے. تو بولنا سننا دیکھنا یہ تین قوت ہے, اور دماغ میں ہر چیز کا ایریا ہے, یعنی کہ ہیئرنگ کتنا ایریا ہے, ریڈنگ کتنا ایریا ہے, ہاتھ کتنا ایریا ہے, پین کتنا ایریا ہے, زبان کتنا ایریا ہے, تو اس میں سب سے بڑا ایریا دماغ میں جو ہے وہ زبان کا ہے, ایک چھوٹی ہو جائے اس کو بہت بڑا, اور دیکھنے کے بارے میں تو دو سارے ہیں, صرف دیکھنا اور پروجیکٹ کرنا, فیکٹ سالو کرنا, تاریخ نکالنا, سیکھو سکتا ہے ویژن کے دو سینٹر. ایک دفعہ میں نے اپنے امتحان کے لیے ایک بڑے مائر پروفیسر کو بلایا ہوا تھا, تو اس کے لڑکے سے یہ ویژن سینٹر کا پوچھا تو اس سے دو بتایا, وہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ ایک ہوتا ہے, خیر میں بھی تو مطالعہ کر کے نہیں دیا ہوا تھا, اس کو کپکی بھی کر لی پروفیسر نے, لڑکا چلا گیا, لڑکا بعد میں کتاب لے کر آتے کا سنتے تھے یہ تو دو سینٹر ہے, ویژن اس کو دیکھنا نہیں ہے, دیکھنے کے بعد نتائج نکالنا فیصلہ کرنا, میں اس کے ہائر سمپل رکھ لیجیے. میں نے آپ فکر نہ کریں, وہ پاس فیل گیا تو میں نے کرنا تھا, آپ کو جاؤ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. پھر میں نے کہا بس خدا یہ دلوں میں بات ایک پروفیسر صاحب کو بتانی چاہیے تاکہ ہم کر کے پتہ چلے گھر کی ہر سانس ہو سکتی ہے, سمجھدار آدمی ہوا یہ غلطی کی تسلیم کرنا, اسی آگے پر تنقید کی جائے, آگے تو بڑے کوٹے اور آگے سے جھگڑا کرنے لگ جائے, یہ آدمی کی پروگی کی علامت ہوتی ہے. کسی پر تنقید کی جائے تو غور سے سننا, اور جتنا اس بہار اور حقیقت اس کو ماننا, اس کے مطابق اپنے آپ کو درست کرنا, یہ گاڑی شہری کی علامت ہے. تو آپ سے دیکھنا بولنا سننا یہ انسان کی گواہ ہیں اور عظیم گواہ ہیں, اور یہ سورج دہن ہمارا گیا انا خلق انسان نسبت نم شادی نم تبیر ہو جانا اور سمی مسیرہ انا ہرینا اور سہیلا اما شاد جگہ ہوں اما سیرا انا دن دار انسان ہوں سہیلا انا دار کا اگر تو سہیلا ہمارا گیا دیکھے سن کر تو سننے کی اور دیکھنے کی قوت جب تمہیں دے دی گئی تو اس کے نتیجے میں تمہیں ذمہ بنا دیا ہے کہ سننے اور دیکھنے سے تمہیں ذمہ بنا دیا ہے. تو قرآن پاک ایسا عجیب اسلوب ہے کہ بہت مختصر الفاظ میں بہت زیادہ مضمون کو کور کیا جاتا ہے. بولنے کا تذکرہ ہی نہیں کیا سننے دیکھنے کے ساتھ سننے کے ساتھ بہت ہی بولنا انڈرسٹوڈ ہے. کئی باتیں قرآن پاک ایسا ہے کہ ان کو انڈرسٹوڈ رکھ کر تذکرہ نہیں کرتا ہے بچے کہ اس کو خود سمجھے جس سے کہانی کے اشارات ہوتے ہیں اس سے کہانی خود بنا ہو. قرآن پاک کو بڑا عجیب اسلوب ہے کہ سننا دیکھنا بولنا یہ تین قواعد تمہیں مل گئے ان کے نتیجے میں تمہیں جنوار بنا نے بنایا گیا. حق کو دیکھو حق کو سنو حق کو بولو حق کو پرکھو حق کو سیکھو. تو اس لیے انا ارینا اور سبھی رحما شاخر محمد کا پورا ہم نے انسان کو شکر گزاری والے اور نہ شکر گزاری والے دونوں راستوں کا سب بتا دیا. نیکی کا رستہ یہ میں شکر گزاری کا رکھتا ہوں اور گناہ کا رستہ یہ نہ شکر گزاری کا رکھتا ہوں. ان دونوں کو بتا دیا اور ان کے بارے میں پوچھو. اس لیے بال جو ہے بال پر زبان پر تو یا عظم نے بات کی امام رضی اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے اور 29 آفات بیان کی ہیں زبان میں. 29 آفتیں جو زبان کے ذریعے سے وجود میں آتی ہیں. اگر بولا غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی اور انہیں 30 آفتیں جو زبان کے ذریعے سے وجود میں آتی ان کا تذکرہ کیا. اور آدمی اپنے لیے اپنی زبان کے ذریعے سے یا تو بہت خوشگوار حالات بنا لیتا یا بڑے خطرناک مسئلے کھڑے کر لیتا. یہ کہا کہ اگر کوئی 25-30 سال پہلے کے واقعے سے یونیورسٹی گئی یا شعبے کے ہوتے تھے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتے تھے ان کو وائس چانسلر صاحب جو تھے اس وقت انہوں نے ہٹا دیا کہ یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نہیں ہوگا اس ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ شعبے کا میں نہیں سارے سائن سالوں میں سے میں کروں گا. یہ چیئرمین صاحب خفا ہوئے ہمارے طور سے ملے مشہور نے کہا کہ میرے خلاف بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے اور اس میں تمہارے تبدیلوں نے میرے خلاف کام کیا اس پر میں ہٹائیں گے. میں نے کہا یہ اگر ہمارے ساتھی نے کام کیا ہے تو اچھا نہیں کیا ہے. میں ان شاء اللہ ان کو سمجھاؤں گا پوچھوں گا تم سے کہ تم نے کیوں کیا ہے میں سمجھاؤں گا لا کے پھر نہ کرے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. اتفاق اس کے چودہ کا ساتھی ہمارا ایک آ گیا لیکچرر صاحب سے نے کہا کہ آپ لانے کسان سے ہم نے خلاف کار کرے گئے ہوگا حالانکہ جرمنی اندر اس لو تام صاحب اس نے ٹکڑی کی ہو تام کار کرے گئے تم نے بھی اس کے خلاف کام کیا اور پھر تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا نہ کسی اور نے اس کے خلاف کچھ کیا اس نے سب کچھ اپنے خلاف خود کیا اس نے سب کچھ اپنے خلاف خود کیا. یہ وہ کیسے اس نے کہا کہ اس کی زبان جو ہے وہ قابو میں نہیں ہے اور اس کو یہ کوئی ایسا آزاری ہے اس کو کوئی ایسا آزار ہے کہ جو آدمی اس کے سامنے آیا اس کا دل دکھانے کے لیے اس کو اس کے دل کو آزودہ کرنے کے لیے اس سے کوئی جملہ ضرور بولتا ہوں. تو مثلا مثال اس نے کہا کوئی آدمی آیا تو بننے کے لیے تو اس کو کہے گا کہ تم مردان کے ہو تو کہے گا کہ ہاں مردان ہو تو پھر کہے گا کہ سب گئی اور کہے گا جانے ضرور پھر فوراً اس کی زبان ہونے کا لگا بڑا جا کے لیکن ابھی تم سے سبھی تو جو آدمی اکیلا نہیں اس کے ماں باپ نے پوری قوم کو برا کر. اب اس آدمی دل کو آزادہ کر دیا اور دوسرے آدمی سے مثلا کہے کہ تم جس پارٹی میں ہو سکتا میں فلاں پارٹی میں ہوتا ہے کس پارٹی میں کوئی انسان ہوتے ہیں تو سارے کٹور ہوئے آدمی ہیں تو اس کا دل دکھا دیتا ہے. اس کو آزار ہے اس کو آزار ہے اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ اس سے اگلے آدمی کی دل آزاری ہے. زیادہ یہ جہاں جاتا ہے اپنے کانٹے بہتا ہے اور جہاں جاتا ہے اس کی جو فضا خراب ہوتی ہے جہاں جاتا ہے لوگ اس کے مخالف اور وہ خود اس کے ہاتھ میں ہاتھ کا سمایا ہے. میں کہ یہ تو ہمیں اپنی دادی صاحبہ کی بچپن کی سنائی ہوئی کہانی یاد آ گئی تو ہمارا سخت برفانی الگ آ رہا سردیوں کی آگ لگا کر سب لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے اسے بڑے بڑے کہ اس زمانے میں ریڈیو بھی نہیں تھا، ریڈیو ابھی عام نہیں ہے، کیسے گھروں کی مجلس ہیں، عجلوں کی مجلس ہیں، کچھ جانائی کی باتیں، کچھ ادب بتا کی باتیں، یہ ہوتی ہے نہیں. تو دادی صاحب ہمیں کہانی سنا دی تھی کہ سب سردیاں تھیں اور ایسے ہی آگ جلائی ہوئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کتنے میں بلا اس کو چھوٹے بچے بڑے ہوتے بلا کہ بلا کے کتنے اپنے اس پر بال کھڑے ہوتے ہیں، کتنے اپنے اس کے دانت ہوتے ہیں، وہ آ گئے. سارے بیٹھے ہوئے دادا جان بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا فکر نہ کریں، اس کا بندوبست کریں گے. کہ دادا جان نے ایک لکڑی جلتی ہوئی لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور اس کی جو ایک طرف جل رہی تھی ایک طرف نہیں جل رہی تھی، جو طرف نہیں جل رہی تھی اس طرف ایک پیٹ پر خارش کی. اس نے کہا بلا بلا جو ہے تو بلا ہمیشہ پہ ہے کہ ہاں جی بلا نکل ہوتا رہتا ہے، کہ بلا کا حصول جو ریاضت ہے کہ بلا پہ ہے کہ تو بابا سے جو اس سے آواز سنو سب طرف نے اشارہ کرو لو حکم سے بلد وغیرہ ہو نا پورا آج بیٹھے. اس کے ہم جلنے والی لکڑی اٹھائی اور اس کے دو طرف جلتی نہیں تھی، اس کے پیٹ بجائی اور پھر اس کو وارک دیا. تو بلا نے جو اس کا پیخا کیا اس سے نقل اتارنے لگی، اس سے اٹھا کر جلدی طرف سب کے پیٹ پر کار شروع کر اس سے بالوں میں آگ لگ گئی. ہمارا بڑا درخت لکھا اس کو بڑا آدمی کہ بار اس کے پیٹ پہ آگ لگی، جب بھاگی ہوا لگی تو آگ اور تیز ہو گئی. جب آگ جل رہی تھی اس کو لوگ کہہ رہے کہ سیدھا کیا اکڑا بچا اکڑا تو آگے اسلام آپ پلا مجھے گلا لوگ آپ پلا لیکن سے کیا کہ یہ تو میں نے خود کیا. اس نے جب کچھ خود کیا تو پھر دوسرے پر گلا لیتا ہوں. تو آدمی اپنی زبان کے ہاتھوں اپنے لیے کانٹے بو رہا ہے، کہ اللہ کا کوئی ولی ایسا نہیں ہوا جس کو اللہ نے دو چیزیں نہ دی. دو چیزیں تو ولی ہونا ضروری ہیں، ایک کچھ اخلاقی اور ایک سخاوت. کچھ اخلاقی اور سخاوت. سخت بارش ہو رہی تھی، ایک بچہ دوڑ کرا رہا تھا اور سیٹیں اٹھا رہا تھا، آگے امام مجھے رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے. تو نے کہا اس بچے کو روکنا بھی چاہیے کہ دوڑے نہیں اور اس کے سیٹیں نہ اٹھیں، اور جملہ بھی ایسا کہا جائے کہ اس کا دل خفا نہ ہو. ایسے یا پھر بچیا کل گزارنے خراب ہے ایسا کے لیے جائے گا کہ کہتے کہ بچے لوگوں کے کپڑے خراب کر رہے سیٹیں اٹھا رہے ہو. یہ بھی کہنے کا طریقہ ہے، سیٹیں نہ اٹھاؤ وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. یہ بھی کہنے کا طریقہ ہے، سیٹیں نہ اٹھائے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ بھی کہنے کا طریقہ ہے. اب امام صاحب تو امام حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کو اللہ پاک نے فہم فراست میں خزانوں سے نوازا ہوا. تو نے کہا بچے ایسے دوڑ کر نہ چلو، پھسل کر کہیں گر نہ جاؤ. ایسے دوڑ دوڑ کر نہ چلو، پھسل کر کہیں گر نہ جاؤ. مجبور کی وفات کی بات کہی کہ جو اس کو خوشگوار لگے اور جس سے اس کو خوشی ہو اس کو عمل بھی کرنا. جب انہوں نے اس پر احسان کیا تو اللہ پاک نے امام علی فضل رحمۃ اللہ علیہ پر اس بچے کے ذریعے عظیم احسان کیا، اس نے بڑھ کر احسان کیا. بچے نے آگے نے جواب دیا کہ امام صاحب میں پھسل گیا تو صرف گر ہی جاؤں گا، اگر آپ پھسل گئے تو ساری دنیا اسلام پھسل جائے گی، زیادہ پھسلنے سے پرہیز کریں. تو اللہ والے جب کسی بات کو کہتے ہیں تو اس کیسے خوبصورت انداز سے کہتے ہیں کہ اگلے آدمی کا دل خوش ہو کر باغ باغ ہو جائے، اس کے لیے دعا نہ کریں. اور میری طرح ہماری آدمی اچھی بات جو بھی طریقے سے کہتا ہے کہ اگلے آدمی کا دل دکھ جاتا ہے اور اس کے لیے خوب بد دعا سے درد ملے. ہمارے حضرت مدرسہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا دل کا تعلق تھا، اور میں نے قصہ سنایا. میں نے فرمایا کہ میں کوئٹہ کے تبدیلی مرکز میں گیا تو زمانے میں بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے، ایک آدھ چوکیدار تھا. اس مرکز کا ایک چوکیدار تھا جو بڑا عبادت گزار آدمی تھا، سارا دن روزہ رکھتا تھا، شام کو ایک لب ابلے ہوئے چنے کھا لیتا تھا اور پانی پیتا تھا. ہم نے کبھی اس کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، پر اس وقت سوتا تھا اور دن رات یہ اللہ کی یاد میں لگا رہتا تھا. کہتے اس سے ہم نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو اس کے آگے سے جواب نہیں دیا، اس کے آگے سے دو آئے پڑھی. ایک آئے مطلب تھا کس کس برا پر کس برا، اور دوسرے میں آتا تھا با محمد اللہ رسول. تو ہم نے دونوں کو جوڑا، ہم نے کہا آپ کا نام شیر محمد ہے، اس نے کہا بلا. ہاں تو جو بات جواب دیتا تھا اس کو بات گیارٹ پڑتا تھا آئے کے بغیر جواب نہیں دیتا. تو ہم نے سے کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس کا بند تم طیب ورب الرحور وہ نار جہنم آسد کر رہا. یہ بڑا سا شہر ہے اللہ بخشے والا یہ آئے تھے لیکن گرمی بہت سخت جہنم کی بڑا گرمی سخت کہتے ہم نے ڈر لگایا کہ پاکستان میں جہاں بہت گرمی میں سے شہر کون سا ہے؟ ہم نے کہا ملتان. تو اس نے کہا بلا. پھر کہتے ہم نے کہا اتنا پارےزگار آدمی گئے ضرور کسی بزرگ کا مریض ہوگا جہاں سے اس کا اتنا تقوا اتنی احتیاط کی. ہم نے کہا کیا دن سے بیٹھ ہے تو میں ایک آئے پر اتنا ڈبل آپ جاتا تھا دوسری پٹی اتنا کھا کے رہتا تھا. تو ہم نے کہا عبد الخالد بھائی پوری رحمت اللہ سے کہا بلا. ایک ہم نے اسے پوچھا کہ تو باتیں کیوں نہیں کرتا؟ تو اس آئے جو میں نے سن لی نا ما جل قزب ان کو اللہ رحی رسیم نتی. یہ کوئی آدمی اپنی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکالتا مگر یہ کہ اس کو سخت نگران اس کی نگرانی کرنے والا ہے اس کو دیکھتا. یہ خطرے کے تحت میں بولتا ہے. اور آدمی میں اس سے اسلام مرے ترک مادہ یعنی آدمی کے اسلام کی خوبی میں یہ بات ہے کہ وہ لایانی فضول بے فائدہ بات کو چھوڑ. تو سچ بات ہے سارا دن ہم لایانی بے فائدہ فضول باتیں توڑ رہے ہوتے ہیں اور سب سے مشکل کام جن میں انسان کی توانائی یا آفاف کی لگتی ہے وہ ایک لکھنا ہے اور ایک بولنا ہے. اس لیے بہت اپنی صحت پر آدمی اثر ڈال رہا ہے فضول بولتا ہے. اس اللہ پرہیز کی توفیق عطا فرمائے.